sahabenin Kur'an anlayışı, vahyin doğrudan muhatapları onu nasıl anladılar ve onu biz modern muhataplara nasıl anlatıyorlar? Muhammed Emin Yıldırım köklerimize yolculuk yapıyor ve bunlardan günümüze izler taşıyor. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّي اِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنُ مَحْجُورًا صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ وَبَلَّغْنَا الرَّسُولُ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى ذَٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ Aziz dostlar, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek ellerinde yetişen o güzide ashabın Kur'an anlayışlarını devam ediyoruz. Kur'an anlayışlarını anlamaya, onların o ufuklarını yeniden yakalamaya, Kur'an'la kurmuş oldukları o bağı yeniden kurup onlar gibi ilahi vahyi içselleştirmeye ve ilahi vahyi hayatlarımıza taşımaya. İnşallah Rabbim anlayanlardan etsin bizleri. İnşallah Rabbim kavrayanlardan etsin. İnşallah Rabbim hayatlarına taşıyanlardan eylesin. Dersin başında şöyle bir başlangıç yapmama müsaade edin. Bizler bu modern çağın modern Müslümanları olarak birçok şeyi kaybettik de o kaybettiğimiz değerlerden bir tanesi de şu: bizler büyüklerin kıymetini bilmez bir toplum olduk. Yani hürmetsiz bir toplumuz. Ne yaşayan büyüklerimizin kıymetini biliyoruz, ne de vizyonlarıyla aramızdan giden ama misyonlarıyla, miraslarıyla yaşayan büyüklerimizin kıymetini biliyoruz. Kıymet bilmediğimiz için de bize miras bırakılan o yüce değerleri yeniden üretemiyoruz. O mirasa karşı biraz farklı bir duruş sergiliyoruz. İstenilen bir duruşu bu mirasın karşısında sergilemeyip onlardan gerektiği kadar ne yazık ki istifade edemiyoruz. İşte biz eğer yeniden bir kez daha dirilmek ve diri bir metin olan ilahi kelamın karşısında dipdiri bir muhatap olmak istiyorsak, yapacağımız şey önce büyüklerimize hürmet etmeyi öğrenmektir. Eğer bir hürmetten bahsedeceksek, elbette ki en başa yazacağımız şey de büyüklerin rehberleri olan sahabeye hürmet olmalıdır. İşte ben bugün müsaadenizle bir büyük insandan büyüklerin kıymetini öğrenme adına bir rivayet aktararak başlayacağım. Kendisi de büyük, diline aldığı, bize rehber olarak takdim ettiği o insanlar da büyük. Kimden bahsediyorum? Tabiinin büyük imamlarından Mesruh İbni Ecda'dan. Bu zat yüzlerce sahabiyi görmüş birisidir. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o saadetli insanlarının çağına yetişmiş birisidir. Öyle birisi ki ben bir mecliste şu kadar sahabe gördüm, onlarla sohbet ettim diye ayrıcalığını da dile getiren birisidir. Bu zat Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'den Medine'ye hicret ettiği yıl doğmuştur. Yani miladi 622'de. Ama 10-11 yıl Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hayatta olmasına rağmen, Allah Resulü Medine'de yaşamasına rağmen Medine'ye varıp da sahabi olma şerefini elde etmiş birisi değildir. Onun için de biz onu sahabi olarak değil, tabiin olarak sayıyoruz. Allah Resulü vefat etmiş, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu dünyadan öte tarafa gitmiş, Hazreti Ebu Bekir Müslümanların ilk halifesi olmuş, Mesruk Medine'ye o zaman gelmiş, Hazreti Ebu Bekir'in arkasında defaatle namaz kılma şerefine nail olmuştur. Hazreti Ömer'in adalet dağıtan o devletinde de yine Mesruk'u görüyoruz. Hatta çok ilginçtir, Hazreti Ömer'le Mesruk bin Ecdan'ın bir diyaloğuna da şahit oluyoruz. Hazreti Ömer bir gün Medine'de görünce onunla tanışmak için adını sorar. Adının Mesruk olduğunu duyunca neden bu adı aldığını sorar. Çünkü Mesruk çalınmış demektir. Bu adın ne anlama geldiğini sorduğu zaman Mesruk der ki ben çocukken birileri tarafından çalınmışım, birileri tarafından kaçırılmışım. Sonra bulunduğum zaman da babam bana böyle bir isim vermiş. Babanın ismine demiş Hazreti Ömer, Ecda demiş. Hazreti Ömer demiş ki Ecda ben Allah Resulü'nden duydum, şeytanın isimlerindendir. Gel biz senin babanın ismini değiştirip Abdurrahman yapalım. Çünkü o defaatle şahit olmuştur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ismi güzel olmayan biriyle karşılaşırsa onun ismini ya Abdullah olarak ya da Abdurrahman olarak değiştirmiştir. İşte şimdi Ecda olan ismi de Abdurrahman olarak değiştirerek Mesruk bin Abdurrahman olarak tarihe geçen bir ismin sahibi kılmıştır onu. O yıllardan sonra Mesruk'u biz Medine'de görüyoruz. Nerede? Hazreti Ayşe'nin ilim meclislerinde. Ayşe validemizden bir gün olsun ayrılmaz. Sürekli ondan ilim talep eder ve Ayşe validemizin terbiyesiyle yetişir. Ayşe validemiz de Mesruk'u çok sever. Ona sürekli iltifat eder ve bir meseleyi anlatacağı zaman Mesruk'u buldurun der. Mesruk'un bulunduğu bir toplulukta aktarır. Daha sonra biz Mesruk'u Abdullah İbni Mesud'un yanında görüyoruz Kufe'de. Yıllar yılı orada da ilim meclislerinde bulunur. Orada da Abdullah İbni Mesud'un rahle-i tedrisatından geçer ve gün gelir. Rahlenin kılıçla değiştirileceği alan girdiği zaman da o da rahleyi kılıçla değiştirir ve Kadisiye seferine katılarak İslam ordularının içerisine dahil olur. İşte böyledir sevgili dostlar. İlim adamı böyledir. Yeri geldi mi rahlenin başındadır. Yeri geldi de mi kılıcını alarak savaş meydanındadır. Mesruk da onlardan bir tanesi olarak Kadisiye'ye katılır. O savaşta kolunu kaybeder, çolak olur. Ve başından aldığı bir kılıç darbesi de sırtında bir kambur oluşmasına vesile olur. Ama o yıldan sonra da Mesruk yine yürüdüğü o istikamet yolunu asla vazgeçmez. Yine yeri geldi mi cihat meydanlarında, yeri geldi de mi ilim meclislerinde olması gereken duruşu sergiler. Böyle bir zattır işte Mesruk bin Abdurrahman. Ve o zat miladi 683'te vefat ettiği zaman 62 yaşlarındadır. Bize Abdullah İbni Mesud başta olmak üzere onlarca sahabiden hadis rivayet ederek bu dünyadan göçmüştür. Bugün biz hadis külliyatı içerisinde bu zatın çokça ismini duyarız. İşte kendisi de büyük olan bu zat bize bir büyüklük örneği çizecek ve büyüklerin kıymeti nasıl bilinirmiş onu gösterecek. Der ki Mesruk bin Ecda, ben Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabından birçoğunu gördüm. Onların misali şuna benzer. Hani susuzluktan sinesi çatlayan toprağa bol miktarda yağmur yağar da o susuzluktan dolayı inleyen toprak yağan yağmurdan dolayı sevinir ve yağan o yağmuru sinesine doğru çeker. Kendine yetecek kadar yağmuru aldıktan sonra bir miktar su da o toprağın üzerinde kalır. Sonra canlılar o suyun miktarına göre bazen biri, bazen onu, bazen yüzü gelir o sudan istifade eder ve o sudan içerler. İşte Allah Resulü'nün mübarek ellerinde yetişen ashab da böyleydi. Onlar vahyin yağmurunun altında yetiştiler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Cibril'den aldığı ayetleri onların üzerine sağanak sağanak yağdırdı. Ve onların her biri o yağmurdan kendilerine yetecek kadar aldılar. Gerisi de onların üzerinde kaldı. Sonra ondan sonra gelen nesiller de oradaki o su birikintisinden istifade ettiler. Kimi bir kişiyi suladı, kimi 10 kişiyi suladı, kimi ise 100 kişiyi, belki 1000 kişiyi suladı. İşte biz sahabe nesli dediğimiz zaman bu büyük insanın anlattığı üzere nesilleri sulayan bir nesilden bahsetmiş oluruz. Biz sahabe nesli dediğimiz zaman çağlar boyu susuzluktan kıvranan, insanlığa su olan bir nesilden bahsetmiş oluruz. Bunu silinmez bir şekilde zihnimizin bir köşesine yazalım da sahabe nesli dediğimiz zaman ne dediğimiz daha iyi anlaşılmış olsun. Rabbim anlayanlardan eylesin inşallah. Ne dedik sevgili dostlar geçen dersimizde? Nasıl Müslüman oldular dedik? Ve o ilk neslin Kur'an'a nasıl yaklaştığını, İslam'ın ana giriş kapısı olan Kur'an'a nasıl muhatap olduklarını anlamaya çalıştık. Ve dedik ki onların böyle bir örnekliği, onların böyle bir temsiliyeti Kur'an'a muhatap olur olmaz sergiledikleri o tutum ve davranış onları İslam'ın ana giriş kapısı olan Kur'an'la bu dinin içerisine aldı ve onları Müslüman kıldı. Nasıl Müslüman olduklarına dair de 4 yiğit sahabiden örnek vermiştik. Şöyle bir isimleri hatırlayalım. Cübeyr İbni Mut'im, Tufeyl İbni Amr İbni Defsi, Hişam İbni As ve Sa'd İbni Muaz. Bunların 4'ünü de bireysel davette Kur'an'ın o nesli nasıl etkilediğine dair örnek olarak vermiştik. Bugünkü dersimizin ana başlığı da kitlesel davette Kur'an olacak. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bireyleri ve fertleri nasıl İslam'a davet ederken Kur'an'la davet ettiyse kitleleri, devletleri, kabileleri İslam'a davet ederken nasıl Kur'an'dan yararlandığına, istifade ettiğine bakacağız bugünkü dersimizde. Tabii kitlesel davet dediğimiz zaman sevgili dostlar aslında geniş bir bahis açmış oluyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki Efendimiz aleyhissalatü vesselam Darul Erkamlı yılların hemen ortasında özel davetini genel davete, bireysel davetini kitlesel davete çevirdi. Ve biz biliyoruz ki yine Mekke'de Efendimiz aleyhissalatü vesselam kitleleri bu dine davet etmeye başladı. Geliyoruz Mekke döneminin sonlarına, Allah Resulü Taif'e yöneliyor. Aslında Taif'e yönelişi bir kitlesel davettir. Efendimizin Taif dönüşü ticaret için, hac için gelen çadırları dolaşması bir kitlesel davettir. Hatta bu son zamanlarda Yesrib'den gelen çadırları ziyaret edip orada bir avuç insana bu dini arz edip onların da kabul etmesi kitlesel davetin bir karşılığıdır. Yine ondan sonraki süreçte 1. ve 2. Akabe biatları kitlesel davettir. Bu kadar geniş bir mevzu. Ama ben bugün kitlesel davet deyince bunların hiçbirisine girmeyeceğim. Çünkü bunların hepsini işlememiz bir ders içerisinde mümkün değil. Peki biz neyi işleyeceğiz? Sadece bir şeyi. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın insanları dine davet ederken özellikle devlet başkanlarına, kabile reislerine yazdığı mektuplarda Kur'an'dan nasıl istifade ettiğini anlamaya çalışacağız. Dolayısıyla bugünkü dersimizin asıl ana çatısı Allah Resulü'nün bölgedeki devlet başkanlarını nasıl bu dine davet ettiğidir. Bu mesele de aslında çok önemli bir mesele ve çok geniş bir meseledir. Mesela müracaat edin Hamidullah Hoca'nın, Allah kendisine rahmet eylesin, El Vesaikus Siyasiye kitabına. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın başlangıçtan sona kadar ne kadar diplomatik mektup yazdığını, vesika kaleme aldırttığını görürsünüz. Bunların hepsini işlememiz mümkün değil. Bunlardan da birkaçını seçerek işleyeceğiz. Ama bu seçtiklerimizin özel bir nedeni olacak. Neden? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kaleme aldırdığı 20'nin üzerindeki mektuptan birkaçını işleyeceğiz. Bu birkaçının ne özelliği var? O özelliğinin de altını çizmemiz lazım. Şunu işin öncesinde hemen söyleyelim sevgili dostlar. Bizler sözlü geleneğe inanan insanlarız. Bugün hadis dediğimiz, sünnet dediğimiz, tarih dediğimiz şey bizlere birkaç nesil sonra tedvin edilerek ulaşmış olan muktesebattır. Bugün biz Buhari'yi Kur'an'dan sonra en sahih kaynak olarak kabul ediyoruz değil mi? Peki Buhari ne zaman kaleme alınmıştır? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o sözleri söylemiş, aradan 200 küsür sene sonra geçmiş, 200 küsür sene sonralık bir zamandan sonra Buhari isimli bir şahıs çıkmış ve Allah Resulü'nden o güne kadar nakledilen hadislerin içerisinden bir seçme yaparak, kendi usulünü oluşturarak, o usulüne bağlı kalarak bir kitap oluşturmuştur. Bugün biz hadis dediğimiz zaman böyle bir şeyden bahsederiz. Ve bugün Allah Resulü'nün ister diplomatik mektupları olsun, ister davet mektupları olsun, ister diğer vesikaları olsun, hadis kitaplarında geçen tüm muktesebat da bize böyle nakledilmiştir. Biraz daha anlayabileceğimiz bir alana çekeyim müsaade ederseniz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bize nakledilen bir hadis. Buhari'nin kitabına geçene kadar 5 ya da 6 tane raviden geçerek gelmiştir. Biz buna hadis literatüründe ne diyoruz? Ravi zinciri ya da senet diyoruz. Mesela Buhari Abdullah İbni Mesud'dan bir hadis aktaracaksa bize, Abdullah İbni Mesud ile kendisi arasındaki 5 ya da 6 şahsı da yazmak zorunda. O 5 ya da 6 şahsın da sika olmak zorunda, adil olmak zorunda, güvenilir olmak zorunda ve bu zorunlulukların bilincinde olarak o şahsın rivayet ettiği hadisi kitabına almak zorunda. Bunun için biz bugün Buhari'yi okuduğumuz zaman görürüz ki Buhari Abdurrahman İbni Raca'dan, o İsrail'den, o Ebu İshak'tan, o Abdurrahman İbni Yezid'den, o da Abdullah İbni Mesud'dan, o da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan o sözü nakleder bize. Bu zincir bizler için çok önemlidir. Bu zincir İslam geleneğinin altın silsilesi içerisinde aslında İslam aklının bir göstergesidir. Ama bugün ben burada 6 tane mektuptan bahsedeceğim size. Bu 6 mektup bunların dışında farklı bir yoldan da bize gelmiştir. Bunlardan gelmiştir ama ötesinde farklı bir yoldan daha gelmiştir. Nedir o yol biliyor musunuz? Bu mektupların şu anda orijinallerine vakıfız elhamdülillah. Bunlar bir şekilde araştırılıp bulunmuş. Bizatihi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanındaki katiplere yazdırdığı şekliyle de nesiller nesillere aktararak bugüne kadar gelmiştir. Ama burada bir acımızı da söylemek zorundayız. Ne acıdır ki bu 6 mektubu da bulan biz değiliz. 6 mektubu da bulan batılı müsteşriklerdir. Peki onlar bizi sevdikleri için mi buldular? Bunlar bulamadılar da biz bulalım da bunlara faydası olsun diye mi buldular? Hayır. Amaçları şuydu: acaba bu alandan bir şey çıkarabilir miyiz? Acaba bu alandan Müslümanların bir açığını yakalayıp da onları ilim tarihinde, ilmi meclislerde aşağıya düşürebilir miyiz değerlerini? Böyle bir maksatla bu mektupları buldular. Ama elhamdülillah ki bulunan o mektuplar bile bize ve bu dine hizmet etti. Bugün biz o mektuplarla, yüzyıllar boyunca o mektupların asli haline ulaşmamış hadis imamlarımızın birbirlerine aktardıkları o sözlü gelenekten oluşan o rivayeti yan yana getirdiğimiz zaman ikisinin de çok az farkla aynı olduğunu görüyoruz. Bu nedir biliyor musunuz? Bu aslında İslam aklının ne kadar düzenli, ne kadar doğru, ne kadar ilmi kriterlere uygun olduğunun da en büyük işaretidir. İşte onların hizmeti, onların böyle bir çabası bize bu alanda ciddi oranda bir katkı sağlamıştır. O halde gelin o mektupları Allah Resulü'nün davet ederken nasıl Kur'an'dan istifade ettiği noktasındaki bir alt payda ile anlamaya çalışalım. Çünkü bu mektubu farklı açılardan da değerlendirebilmemiz mümkün. Ama biz onlara girmeden sadece kitlesel davette Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Kur'an'ı nasıl kullandığı noktasında bir ufuk yakalamak için o mektuplara müracaat ediyoruz. Biliyoruz ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam özellikle Hudeybiye anlaşmasından sonra davet mektupları yazmaya başladı. O Hudeybiye'nin sulh ortamı Allah Resulü'nün elinde bir fırsata dönüştü. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hudeybiye'den dönüp Medine'ye geldiği zaman 6 tane mektup yazdı. O günün 6 tane farklı devlet başkanına 6 farklı elçiyle gönderdi. O mektupları şöyle bir hatırlayalım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Dihye İbni Kelbi ile Rum hükümdarı Heraklius'a bir mektup gönderdi. İkincisi Abdullah İbni Huzafe Es-Semhi ile İran Şahı Kisra'ya bir mektup gönderdi. Üçüncüsü Amr İbni Ümeyye Ed-Damri ile Habeş hükümdarı Necaşi'ye bir mektup gönderdi. Dördüncüsü Şüca İbni Vehbi ile Gassam Meliki Hevze İbni Ali'ye bir mektup gönderdi. Beşincisi Hatip bin Ebi Belta'nın eliyle İskenderiye hükümdarı Mukavkıs'a bir mektup gönderdi. Altıncısı Süheyl İbni Amr'ın kardeşi Selit İbni Amr'ın eliyle Yemame hükümdarına bir mektup gönderdi. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bundan önce de bu çok bir anda gönderilen çokça mektuptan sonra da birçok mektup gönderdiğini biliyoruz. Neden bu mektuplar? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam niçin böyle bir çabaya girer? Niçin biliyor musunuz dostlar? Allah Resulü Fatiha'dan aldığı ilhamla bunu yapıyordu. Hani bizim de her gün namazlarda 40 kez okuduğumuz o ayet var ya, o ayet Allah Resulüne farklı bir etki yapıyordu. Bizde olmayan bir şey. Ne diyordu Efendimiz Elhamdülillahi Rabbil Alemin ayetini okurken? Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Ama Allah Resulü'nün Kur'an okuyuşunda bunun farklı bir anlamı daha vardı. O diyordu ki eğer hamd bir tek alemin değil, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsussa, eğer ben de rahmetellil aleminsem, o zaman onun risalet mesajı değir bir aleme, bin aleme duyurulmalıdır. Böyle bir hırstı işte Efendimiz'e o mektupları yazdırdan. Allah Resulü'nde tebliğ ve davet hırsı öyle üst düzeye varmıştı ki, hatırlayın, kaç kez Kur'an Allah Resulü'nü uyarmak zorunda kalmıştı. Bunlar iman etmiyorlar diye sen canına mı kıyacaksın diyordu. Onlar iman etmiyorlar diye sen kendini harap mı edeceksin diyordu. Ama Kur'an böyle demesine rağmen, Rabbul Alemin olan Allah böyle demesine rağmen hayır diyordu Allah Resulü. Ben bu mesajı insanlığın tamamına ulaştıracağım. O böyle dediği gibi onun ellerinde yetişen ashab-ı kiram da böyle diyordu. Eğer böyle bir hırs olmasaydı Ebu Eyyub El Ensari'nin burada ne işi vardı dostlar? Neden gelir buralara? Hangi güç ve kuvvet onu binlerce kilometre ötedeki bir toprağa o yaşta getirir? Hatırlayın şöyle bir efendimizi. Vefatına günler var. Hastadır yatağında. Öyledir ki artık namaza çıkamaz da söyleyin Ebu Bekir'e mihraba geçsin der. Ve Hazreti Ebu Bekir istemeye istemeye mihraba geçer. Allah Resulü hayattayken 17 vakit namaz kıldırır. Ve Ebu Bekir başka sahabinin alamayacağı bir şerefe de nail olur. Allah Resulüne imam olma gibi bir şerefi de elde eder. Bir rivayete göre Abdurrahman İbni Af'ın da Tebuk dönüşü sabah namazını Efendimiz'e kıldırdığını biliyoruz. Eğer bu rivayette sahihse Allah Resulü'nün mübarek ellerinde yetişen on binlerce sahabiden iki insan sadece Efendimiz'e namaz kıldırmıştır. İşte onlardan bir tanesidir Hazreti Ebu Bekir. O günler öyle zor günler ki Allah Resulü eğer mescide gelmek istese sağında Ali, solunda amcası Abbas ya da Abbas'ın oğlu Fadıl'a dayanarak gelir. Böyle bir zamanda Efendimiz ara ara düşüyor, bayılıyor, kendinden geçiyor, çok zor durumlar geçiriyor. Ama gözünü açar açmaz söylediği bir şey var. Söyleyin Usame'ye ordunun başında hareket etsin. Efendimiz o halde bir ordu çıkarmış Curuf'a, ordunun yönünü de belirlemiş, Bizans topraklarına gidecek. İki maksatla, bir Mute'de şehit edilen Müslümanların kanlarının bedelini oradakilerden almaya, ikincisi de o topraklarda İslam'la insan arasına giren engelleri ortadan kaldırmaya. Efendimiz bayılıyor, kendine geliyor, Usame gitti mi diyor, ashab yok diyor, söyleyin gitsin diye bir daha emrini tekrar ediyor. Ama sahabe gidemiyor çünkü biliyorlar, onlar son günleri yaşadıklarını biliyorlar. O haldeyken Efendimiz vefat ediyor. Allah Resulü vefat ediyor. Beni Saide sakifesinde Müslümanlar Hazreti Ebu Bekir'i halife olarak seçiyorlar. Ve bir huzursuzluk baş gösteriyor İslam coğrafyalarında. Taberi'nin verdiği haberi nakledeyim size. Öyle bir hal oldu ki diyor, Mekke ile Medine dışında cuma namazı kılınacak yer kalmadı diyor. Her tarafta irtidat olayı, her tarafta sıkıntı, her tarafta Medine'deki İslam devletine karşı bir rahatsızlık. Hazreti Ebu Bekir böyle bir devleti devralıyor. Ve anında ilk uygulaması şudur. Söyleyin Usame'ye, ordusunu alıp Bizans topraklarına gitsin. Hazreti Ömer dayanamıyor, geliyor. Ey Allah Resulü'nün halifesi diyor. Sen böyle bir zamanda nasıl bu orduyu gönderirsin Medine'den? Baksana İslam coğrafyalarına. Her tarafta huzursuzluk var. Biraz bekle. Şu olaylar bir yaz yatışsın. Sonra orduyu Medine'den çıkarırsın. Hazreti Ebu Bekir bir anda ayağa kalkıyor. Ömer'in sakallarından tutuyor. Şöyle sakallarını sertçe çektikten sonra, ey cahiliyenin cesuru, şimdi İslam'ın korkağı mı oldun diyor sen. vallahi ben Allah Resulü'nün çıkardığı orduyu Medine'de tutmayacağım diyor. Ben bilsem ki canavarlar Medine'yi basacak. Ben bilsem ki onlar müminlerin anneleri olan ve bizlerin annelerinin ayaklarından tutup Medine sokaklarında çevirecekler. Ben bilsem ki kadınlarımız ve çocuklarımız bu saldırıdan dolayı yok olacaklar. Vallahi ben yine de Allah Resulü'nün çıkardığı o orduyu burada tutmayacağım diyor. Bu nedir dostlar? Bu nedir Allah aşkına? Ebu Bekir'e bu kararlılığı kazandırtan şey nedir? Nereden kazanmıştır bunu? O sofradan. Nübüvvetin sofrası Ebu Bekir'e böyle bir kararlılık kazandırtmıştır işte. Böyle bir hırs Efendimiz'de de onun mübarek ellerinde yetişen sahabede de vardır. İşte Allah Resulü bu hırstan dolayı durmuyor. Mektup üzerine mektuplar yazıyor ve bölgenin devlet başkanlarını İslam'a davet ediyor. İşte o mektuplardan bir tanesi. Mısır İskenderiye hükümdarı Mukavkıs'a yazılan bu mektup. Bu mektubun orijinal hali elimizde mevcut dedim. Hatip bin Ebi Belta tarafından götürülmüş bu mektup Mısır topraklarına ve 1800'lü yılların ortalarına yakın Fransız müsteşrik Berthelemey bu mektubu Mısır Ahmim bölgesindeki bir kilisede araştırmalar yaparken bulur. Daha sonra Hamidullah Hoca bu mektup üzerinde bazı ilmi tetkikler yapar. 1936 yıllarında da bu mektupla alakalı bir makale yazar ve mektubun sahih olduğunu söyler. Hamidullah Hoca'nın verdiği bu bilgi üzerine yürüyoruz. Ne yazmıştır Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu mektuba? O mektubu gelin bir okuyalım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tüm mektuplarında ilk önce yazdığı cümle besmeledir. Bismillahirrahmanirrahim. Sonra Allah'ın kulu ve elçisi Muhammed'den Kıptilerin büyüğü Mukavkıs'a. Bu hitaptan sonra da selam yazar. Karşıdaki muhatap kimdir? Ehli kitaptır. Ehli kitaba selam verilir mi? Verilir. Peki Müslümana verildiği gibi mi verilir? Hayır. Biz bir Müslümanla karşılaştığımız zaman Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu deriz. Ama bir ehli kitapla karşılaştığımız zaman selamımız şöyle olmalıdır ve biz bunu işte Allah Resulü'nden ve burada öğreniyoruz. Selam hidayete tabi olanların üzerine olsun. Bu aslında bir yönüyle onlara selamdır ama bir yönüyle de selamın ayrıcalıklı muhataplarının kim olduğunun bir işaretidir. Ve bu selamdan sonra Allah Resulü şunu yazar. Seni İslam'a davet ediyorum. Müslüman ol ve kurtul. Eğer bu daveti kabul edersen Allah sana iki ecir verecektir. Bu iki ecir nedir? İki yorum var. Birincisi şu. Eğer Müslüman olursan hem bu dünyada bir ecir alacaksın hem öte dünyada bir ecir alacaksın. Bu dünyadaki ecrin de yine devletinin başında hükümdar olarak kalmakla alacaksın. İkinci yorum da şudur. Eğer Müslüman olursan kavmin de teban da senin adına senin yüzünden Müslüman olduğu için onların kazandığı tüm sevaptan sen de ortak olacaksın. Ecir üstüne ecir alacaksın. Efendimiz bu müjdeyi vermek için onlara diyor ki Allah'a teslim ol, Müslüman ol, iki ecir verecektir Allah sana. Eğer yüz çevirirsen teban olan bütün Kıptilerin günahı senin boynunadır. Çünkü o Müslüman olmasa İslam'la insan arasındaki bir engeldir, kimse de Müslüman olmayacak. O günkü şartlar içerisinde bu böyleydi. Efendimiz bunları yazdı. Şimdi asıl buraya bir ayet yazacak Allah Resulü. yazdığı o ayet öyle bir ayet olacak ki o karşıdaki muhatabın kapalı gönül sandıklarının anahtarı olacak ve o kilitleri açacak. Allah Resulü nasıl bir ayet gönderecek? Eğer bu mektup hicretin 7. yılında yani Hudeybiye'den sonra gönderilmişse Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a o güne kadar 4000 küsür ayet inmiştir. Allah Resulü şimdi o 4000 küsür ayetten bir tek ayeti seçip bu mektuba yazacak. Peki bu seçtiği ayet nasıl bir ayet olacak? Bu çok önemli bir şey dostlar. Bakın Kur'an anlayışı diyoruz. Karşıda bir muhatap kitlesi var ve Efendimizin bir uygulaması var. Buradan bize o kadar çok, o kadar önemli şeyler çıkar ki. Allah Resulü seçeceği bu ayetle 6 tane temel noktayı gözetmek zorundadır. Nedir onlar? 1. Seçilen ayet muhatabın seviyesine uygun olmak zorundadır. 2. Seçilen ayet muhatabın değerini düşürmemeli, hatta onu taltif etmek zorundadır. 3. Seçilen ayet muhataba biraz önce yazılan davete uygun bir söylemle gelmek zorundadır. 4. Seçilen ayet muhatabı neye çağırdığını açıklamak zorundadır. 5. Seçilen ayet muhatabı dünya ve ahiret dengesine ikna etmek zorundadır. 6. Seçilen ayet muhatabın aklını ikna ederken yüreğini, kalbini de tatmin etmek zorundadır. İşte bu kadar önemlidir seçilen ayet. Peki şöyle bir düşünün. Allah Resulü hangi ayeti seçmiştir? Karşıda Hristiyan bir devlet başkanı var. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onu yeni bir dine davet ediyor. Hangi ayeti seçmiştir? Ali İmran 64. ayet. De ki, ey kitap ehli, gelin sizin ve bizim ortak bir kelimemizle buluşalım. Bu ayet var ya dostlar, eğer ehli kitaptansanız ve ilk kez Kur'an'a ait bir mesaj duyuyorsanız, dizlerin bağını çözen bir ayettir. Ey kitap ehli, bana gelin değil, bana tabi olun değil, sizinle bizim aramızda ortak bir kelimeye gelin. Nedir o ortak kelime? Allah'tan başkasına kulluk etmeyelim, ona hiçbir şeyi eş ve ortak koşmayalım, Allah'ı bırakıp da birbirimizi Rabler edinmeyelim. Ayetin seçilme sebebini daha iyi anlıyoruz değil mi? Bu ayet hangi ehli kitaba ulaşır da o ehli kitabın yüreğinde, içinde fıtrat ve vicdan diridir de onun dizinin bağını çözüp de onu bu rahlenin önüne getirmez. Mukavkıs da erir bu ayetin karşısında. Ama kolay değildir bir anda tahtı sarayı terk etmek. Herkes Yemen kralı Ebu Kerp gibi olamıyor. Mukavkıs da götürüp getiriyor arasında. İçinden bu ayetlerin mesajına dair bir iman taşıdığını ifade ediyor. Hatta bunu gelen elçi Hatibe de söylüyor. Ama açıkça iman ettiğini kavmine söyleyemiyor. Mukavkıs gelen elçiyle Hatip bin Ebi Belta'yla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ulaştırılsın diye bir sürü hediye gönderiyor. O hediyelerin içerisinde iki cariye de var. Şem'un'un kızları Maria ile Sirin. Kimdir bunlar? Maria'yı biliyoruz değil mi? Maria 5000 sene önce aynı yoldan, aynı maksatla yürüyen birinin izini takip ederek Medine'ye geliyor. O da Mısır'dan o topraklara, o günkü ifadesiyle Faran dağlarına geliyordu. Orada İsmail'e analık yapacak ve o soydan bir silsile oluşturacaktı. Şimdi de aynı yoldan, aynı önemle, aynı maksatla biri daha yürüyor. O da Mariye validemiz. Varacak Medine'ye, Efendimiz aleyhissalatü vesselama eş, bize anne olacak. Ve Allah Resulüne Hatice validemizden sonra tek çocuk doğuran hanım olma ünvanını kazanacak. İbrahim'in annesidir Mariye validemiz. Efendimiz sirini de büyük şair Hasan bin Sabit'e verecektir. Onunla da onu evlendirerek o silsilenin Medine'de öyle devam etmesini sağlayacaktır. İşte Mukavkıs'a ulaşan mektup, Allah Resulü'nün yazdığı bu mesaj ve o mesajın sonunda orada atılan iman tohumları, en sonda Amr İbni As'ın o toprakları fethederek orada yeşerttiği o tohumlar. Bu birinci mektubumuza örnek. Gelin ikinci mektubumuza. O nereye? Hicretin 8. yılında Sasanilerin hakimiyeti altındaki Bahreyn'e ve Bahreyn Meliki Munzir İbni Sava'ya yazılan mektup. Bu da çok önemlidir. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu mektubu yazar ve Ala İbni El Hadrami aracılığıyla gönderir. Bu mektubu da bize Alman müsteşrik Fleischer bulur. Onun mektubunu da yine Hamidullah Hoca tetik ederek bize takdim eder. Bu mektupta herhangi bir Kur'an ayeti yoktur. Allah Resulü şöyle yazmıştır. Yine besmele ile başladıktan sonra Allah'ın Resulü Muhammed'den El Munzir İbni Sava'ya selam, hidayete tabi olanların üzerine olsun. Ben seni İslam'a davet ediyorum. Efendimizin söylediği sözler. Müslüman ol ki selamet bulasın. Allah senin elinin altındaki mülkü yine sana bıraksın. Şunu iyi bil ki yakın bir gelecekte develerin ve atların ayak izlerinin ulaştığı toprakların hepsi bu mesajın gölgesinin altına girecektir. Bu kadar. Peki neden Allah Resulü buna böyle bir mektup yazmak zorunda kalmıştır? Neden Mukavkıs'a yazdığı gibi değil de buna böyle bir mektup yazmıştır? Burada bir hikmet olmalı değil mi? Muhataba göre söz söyleme, bu çok önemlidir. Allah Resulü Mukavkıs'a yazmış olduğu ayeti, yani Ali İmran suresinin 64. ayetini buraya yazsaydı var ya, buradaki davetin önünü tıkamış olurdu. Neden? Çünkü burada Hristiyanlar yok ki. Azınlıkta Hristiyanlar burada. Burada bir avuç Yahudi var. Çoğunlukla Mecusi var. Kısmen putperest var. Efendimiz aleyhissalatü vesselam karşısında şimdi çok dinli bir kavme, bir devlete mektup yazacak. O halde Allah Resulü'nün yapacağı iş burada şudur. Onların dini kimliklerini değil siyasi kimliklerini muhatap alacaktır. Ve Efendimiz de böyle yapmıştır. Onların dini kimliklerini hiç gündeme getirmemiştir. Direkt siyasi kimlikleriyle siyasi bir mesaj yapmıştır. Eğer Müslüman olmasanız bir gün gelecek zorlu olacaksınız. Bir gün gelecek olmak zorunda kalacaksınız. Bu budur. Hafif bir tehdit var, bir de işin içinde müjde var. Efendimiz o muhataplara da böyle bir mektup yazmıştır. Bu da ikinci mektup. Gelin üçüncü mektup. Üçüncü mektup, Allah ona rahmet eylesin. O büyük bir insandır. Ben ona İslam'ın anası diyorum, siz de öyle deyin. Necaşi'ye yazdığı mektuptur. O İslam'a analık yapmıştır. Eğer sinesinde o Habeşistan hicretine katılan o güzide ashabı saklamasaydı, belki işin başında Müslümanlar bu kadar rahat edemeyecekti. Onun için Necaşi'nin adı anıldığı zaman onun İslam'ın anası olarak bir yere yazın ve ona bu ümmetin bir vefa borcunun olduğunu hiçbir zaman hatırdan çıkarmayın. Allah Resulü Necaşi'ye çok mektup yazmıştır. Kaynaklarımız 6 kez bir mektuplaşmadan bahsederler. Ama ben burada özellikle yazılan ilk mektubu söylemek istiyorum. Çünkü ele geçen orijinal nusha çok büyük ihtimalle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ona gönderdiği ilk mektup olduğu yönündedir. Bizatihi mektubun muhtevasından dolayı. Bu mektubu da İngiliz müsteşrik Dentlop bulmuş. Yine Hamidullah Hoca'nın tahkikinden geçmiştir. Mektup aynen şöyledir dostlar. Yine besmele, yine Allah'ın Resulü Muhammed'den Habeş hükümdarı Meliki Asham Necaşi'ye hitabı, yine selam hidayete tabi olanların üzerine olsun selamı ve sonrasında İslam'a davet. İslam'ı kabul et, Müslüman ol. Ben kendinden başka ilah olmayan Allah'a hamdimi iletirim. Bunu söylüyor. Sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Haşr suresinde alt alta gelen Rabbimizin o güzel isimlerini yazıyor. O meliktir, kuddüstür, selamdır, mümindir, müheymindir. Niye bu isimler? O kadar çok şey söylenir ki bu mektuplar üzerine. Ama ben orayı geçeyim müsaade ederseniz. Efendimiz Allah'ın bu güzel isimlerini yazdıktan sonra söylediği söz şudur dostlar. Ben şehadet ederim ki İsa İbni Meryem Allah'ın ruhu ve kelimesidir. Şehadet bu. Bizim eşhedü en la ilahe illallah ve enne Muhammedun Resulullah cümlemiz var ya, İslam'a geçiş cümlemiz, onun aynısını Allah Resulü Hazreti İsa için yazıyor. Ben şehadet ederim ki İsa İbni Meryem Allah'ın ruhu ve kelimesidir. Bitti mi? Hayır. Onu iffeti her türlü dünya kirinden ve fitnesinden temizlenmiş olan Meryem'e ilka etmiştir. Ve o İsa'ya böyle hamile kalmıştır. Bir yerde onların düşüncelerini tahsis, bir yerde de onlara taltif var. Allah Resulü kelimeleri işte böyle dengeli kullanıyor. Allah onu tıpkı Adem'in kendi eliyle ve nefesiyle, yani üflemesiyle yarattığı gibi yaratmıştır. Bu cümle de ruhullahın ne anlama geldiğinin işaretidir işte. Ruhtur ama Hristiyanların anladığı gibi değil. Adem nasıl ruhsa İsa da öyle ruhtur. Bunu söylüyor Allah Resulü ama görüyorsunuz değil mi nasıl kelimelerle söylüyor. Efendimizin bir sıfatıdır cevami'ul kelim oluşu. Ne demektir cevami'ul kelim? Az söz söyler ama çok şey söylemiş olur. Az sözle çok şey söyleyen bir peygambere sahibiz elhamdülillah. Bunları yazdıktan sonra işi davete getirir Efendimiz. Aynı davet cümlelerini kullanır. Seni Allah'a davet ediyorum der. Sonra amcasının oğlu Cafer'i ona gönderdiğini söyler. Sonra Cafer'e ve yanındaki Müslümanlara ikram etmesini söyler. Sözün sonunu yine İslam'a gel, Müslüman ol, kurtul diye bitirir. Şu mektupta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın muhataplara göre nasıl bir söylem geliştirdiğinin en büyük delili değil midir dostlar? Gelin dördüncü mektuba. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Bizans kralı Heraklius'a gönderdiği bir mektup. Bu mektupta yine Ürdün'de, Amman'da batılı müsteşrikler tarafından bulunmuş, halen orada bir kralın özel kütüphanesinde saklanıyor. Burayı, bu mektubu da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Dehye İbni Kelbi aracılığıyla gönderir. Dehye İbni Kelbi'nin de karşısına şunu yazın: melek sahabi. Cebrail onun suretinde gelirdi. Onun için Dehye dediğimiz zaman biz melekleşen insan, insanlaşan melek demiş oluruz. Böyle bir ayrıcalıklı sahabiyle Allah Resulü bu mektubu göndermiştir. Hatta bu mektubun gönderildiği zaman bir rivayeti de aktarır ashab bize. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Hudeybiye dönüşünde mektupları yazdığı zaman bu mektubu da yazdırmıştır. Ve sonra ashaba dönmüş demiştir ki kim cennet karşılığında bu mektubu Bizans hükümdarı Heraklius'a götürecektir. Ashabtan biri el kaldırıp söz istemiştir. Ya Resulallah, ölsek de aynı müjdenin sahibiyiz. Diri olsak da aynı müjdenin sahibi miyiz? Yani vardık oraya, mektubu verdik ve döndük. Yine bize bu görev için cennet var mı? Evet demiştir Allah Resulü. Ve melek sahabi Dıhye atılmış öne. Ben ya Resulallah demiş. O mektubu almış. Bizans topraklarına doğru yürümüş. O Bizans topraklarında yol alırken Heraklius'ta Kudüs seferinden dönüyor. Ve yolları Humus denen Şam topraklarında birleşiyor. Önce mektup oranın valisine, sonra o valinin aracılığıyla Heraklius'a tevdi ediliyor. Aynen Efendimiz aleyhissalatü vesselam Heraklius'a Mukavkıs'a yazdığı mektubu göndermiştir. Sadece hitap değişir. Ayet aynı ayettir. Mesaj aynı mesajdır. Davet aynı davettir. Peki neden? Çünkü Mukavkıs'la Heraklius aynıdır. İkisi de Hristiyandır. İkisi de ehli kitap mensubudur. İkisi de kendini İsa'ya nispet etmektedir. İkisi de bir devletin başındadırlar. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bunu gözetmiş, Heraklius'a aynı mektubu göndermiştir. Beşinci ve altıncı mektuplara gelelim. İkisini bir zikredelim. Çünkü ikisi aynı yere gitmiştir. Umman kralı Cülenda'nın oğulları Ceyfer ile Abde iki ayrı mektup yazdırmıştır Efendimiz. Bu mektupta şu anda Lübnan uyruklu bir zatın özel kütüphanesindedir. Muhammed Hamidullah Hoca bu mektubun fotoğraflarını görmüştür, aslını değil. Ama bizim rivayetlerle de bu mektupların içeriğini doğrulatmıştır. Bu mektupta da Efendimiz aleyhissalatü vesselam aynen Munzir İbni Sava'ya yazdığı uslubu kullanmıştır. Sebep? Çünkü ikisi de aynıdır. Onların yaşadığı coğrafyada Kisra'nın hakimiyeti altındadır. Yine çok dinli bir bölgedir. Onun için Allah Resulü Munzir'e gönderdiği mesajın aynısını ona göndermiştir. İşte ben size Efendimiz aleyhissalatü vesselamın ashaba yazdırdığı, çünkü Efendimiz ummidir, kağıt kalemi hiç eline almamıştır. Ashaba yazdırdığı bu davet mektuplarından 6 tanesini örnek olsun diye söyledim. Burada çok önemli bir nokta dikkatimizi çekmeli dostlar. Asıl oraya gelmek istiyorum. Nedir o önemli nokta? Efendimiz aleyhissalatü vesselam Kur'an'ı iletirken bile, İslami daveti iletirken bile muhatabı bilerek, seviyesini gözeterek, karakter, mizaç ve fıtratını göz ardı etmeyerek onun kabiliyet ve onun mizacına göre bir uslup belirleyerek mektuplarını yazmıştır. Kur'an anlayışı diyoruz. Kur'an'ın insanlara arzı diyoruz. Ama burada gözetmemiz gereken böyle önemli bir hususun varlığını ne yazık ki çoğu zaman ihmal ediyoruz. Ama Allah Resulü bunu hiçbir zaman ihmal etmedi. Bu çok önemlidir dostlar. Bu aslında Arap dilinin de özel bir konusudur. Arap dilinin birçok ilim dalı vardır. Mesela onlardan bir tanesidir belagat. Belagat da kendi içinde üç ilim dalına ayrılır. Biz ona beyan deriz, meani deriz, bedi deriz. Bu üç ilim dalı da aslında sözün farklı bir yeriyle ilgilenirler. Mesela beyan dediğimiz zaman sözün fesahatini kastederiz. Sözün açıklığı, duyulur duyulmaz anlaşılır olması. Bu meselenin beyan yönüdür. Meani nedir? Meani Arapça ifadesiyle muktezai haldir. Ne demek muktezai hal? Duruma ve zamana göre, duruma ve mekana göre, yani muhataba göre söz söylemektir. Bedi nedir? Bedi de sözün ahengi ve insicamıdır. Bizim burada asıl üzerinde duracağımız meaninin konusudur. Yani muktezai haldir. Meani ilmine geldiğimiz zaman da meanide edrabul haber diye bir bahis görürüz. Edrabul haber, haber cümlesinin çeşitleri anlamına gelir. Biraz teknik bir mesele oldu ama şimdi sizi oradan kurtaracağım, hiç fazla kafayı yormayın. Haber cümlesinin çeşitleri de Arap dilinde üç tanedir. Bu üç tane de aslında bizatihi cümlenin içerisinden kaynaklanmaz. Ya neden kaynaklanır? Muhataptan kaynaklanır. Eğer muhatap iptidai ise haber başka. Eğer muhatap talebi ise haber başka. Eğer muhatap inkari ise haber başkadır. Üç farklı muhataba göre üç farklı cümle kullanılır. Üç farklı uslup geliştirilir. Şimdi biraz örneklendirelim. Şurada bir resim görüyorsunuz. Bu resim görüntü itibariyle de aslında normal bir insanı resmeder değil mi? Ne kaşlarında bir hareketlenme var, ne bir şüphe var, ne bir tereddüt var. Böyle bir resimden anlarız ki buradaki muhatap iptidaidir. Yani iptidai şu anlama gelir. Zihni safidir, durudur. Bir şey söylediğiniz zaman kabul eder. İnkar etmez, tereddüt etmez, size itiraz etmez. Biz bunu bu konumuzda şöyle de anlayabiliriz. Hani ikinci dersimizde muhatapları üçe ayırdık ya, içinde takva ve fıtratı barındıranlar. Yani bir şekilde sorumluluk ahlakına sahip olanlar. Bunlara Kur'an'ı arz ettiğiniz zaman anında kabul ederler. Çünkü safidir dimağları. Kabul eder ve tereddüt etmez. İşte böyle bir duruşu olana siz bir basit cümle kullansanız, deseniz ki ca'a ehuke, kardeşin geldi, o da kabul eder. Kardeşim geldi der. Muhatap böyleyse cümlede böyle gelir. Ya muhatap talebi ise, yani şöyleyse, bir tereddüt içerisindeyse, sizin söylediğiniz sözleri şüphe ile doğruluk arasında bir tereddütle karşılayacaksa, acaba doğru mu, acaba gerçek mi diye bir şüphe içerisindeyse, sizin böyle bir muhataba ca'e ehuke demeniz yetmez. Bunu ikna etmek zorundasınız. Peki ikna ederken ne diyeceksiniz? İnne ehake ca'a diyeceksiniz. Bir inne koyacaksınız önüne. Muhakkak, şüphesiz kardeşin geldi diyeceksiniz. Ancak o inne onun kafasındaki soru işaretlerine bir cevap olabilir, bir ikna olabilir, onu bir şekilde ikna edebilir, yoksa etmez. İşte talebi haber dediğiniz zaman da bunu kastetmiş olursunuz. Ya karşıdaki muhatap böyleyse, yani ne deseniz adam duymayacak. Baştan vermiş kararını, artık gönül sandıkları kapalı. Ya da yine ikinci derslerimizde hatırlayın ne demiştik? Fıtratını ya da vicdanını öldürmüş. örtmemiş, perdelememiş, içindekini öldürmüş. Buna inne ehake ca'a derseniz ikna olmaz. Daha da ötesi lazım buna. Bunu biraz daha sallayacak, biraz daha ikna edecek, biraz daha ona farklı bir şekilde mesajı ulaştıracak bir cümle lazım. Ne diyeceksiniz ona? İnne ehake kad ca'a diyeceksiniz. İki tane te'kid ifadesi, te'kid edadı kullanacaksınız. Muhakkak ki, şüphesiz, katiyen senin kardeşin geldi diyeceksiniz. Ya kabul edecek ya etmeyecek. İşte Kur'an böyle yapıyor dostlar. Muhatap neyse ona göre konuşuyor. Niçin bugün tefsir usulünde Mekki ve Medeni ayetler o kadar önemlidir? Sebebi nedir? Birçok sebebi var da bir sebebi de budur işte. Eğer bilmezseniz onu, ayetin evvel emirde kimi muhatap aldığını bilemezsiniz. Ve bugün az çok Kur'an'a vakıf olan, Kur'an'a biraz olsun talebe olan, hiçbir tefsir ya da meale ihtiyaç duymadan Kur'an'ın o Arapça lafızlarından onun Mekki mi Medeni mi olduğunu anlar. Eğer cümleler kısaysa, eğer tekitler fazlaysa, eğer mesajda korkutmalar fazlaysa onu direkt Mekki ayetler sınıfına yazacaksınız. Yok, eğer içindeki ifadeler bu saydıklarımdan başkaysa onu da Medeni ayetlere yazacaksınız. Allah böyle konuşuyor insanla. Karşıdaki muhatap eğer cansız cisimlere tapıyorsa, o putları Allah'la kendi aralarında vesile olarak, şefaatçi olarak ediniyorsa, eğer böyle bir şirk bataklığındaysa Rabbimizin mesajı farklı. Eğer karşısında duranlar tahrif de olsa bir kitaba tabi olmuşsa, bir kitaba mensupsa, onun ona onlara da Rabbimizin mesajları daha farklıdır. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kur'an'dan alıyor bu ilhamı. Ve bu ilhamı Kur'an'dan alarak o da 23 sene boyunca muhataba göre söz söylüyor. Asla muhatabın seviyesine ya da altına ya da üstüne çıkarak muhatabı zor durumda bırakmıyor. İsterseniz bir dahaki ders buna bir başlangıç yapalım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın muhataba göre söz söylemesinin ne kadar önemli olduğunu anlayalım. Allah Resulü'nün bir de muhatabı tanıma özelliğini bir anlayalım. Ondan sonra ashabın Kur'an anlayışının bu bilgiler içerisinde nasıl şekillendiğini daha iyi kavramış olalım inşallah. Rabbim anlayanlardan, kavrayanlardan, hepsinden ötesi hayatlarını aktarıp yaşayanlardan eylesin inşallah bizleri. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfuruke ve etubu ileyk. Ve ahire davana enilhamdülillahi rabbil alemin.